ставимся до гэтага, быццам бы там нічога нема. І на мой погляд, больш дакладная дэфініцыя. І я прапанаваў бы з улікам таго, што байкот у нас пазначаны як адміністрацыйнае правапарушэнне і нават ёсць да крымінальнага злачынства, выбраць альбо ігнор, альбо неўдзел. Прагаласавалі за ігнор, то бок за рэзалюцыю выбарам ігнор. Наступнае пытанне парадку дня – аналіз грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне і стратэгія маладога фронту. Слова бярэ Яўген Васькович, былы палітвязень. На яго думку, трэба весці ўжо крыху іншую дзейнасць, развіваць рэгіянальныя структуры, каб кола маладога фронту рухалася па рэгіёнах. Намаганне патрэбна прыкладаць, бо ніколі не атрымаецца, калі нічога не рабіцца, дзець у адным свеце, але я лішу, трэба перабудоўваць некаторыя рэчы. Не то, што радыкальна, але кардынальна, бо увесь час жыць былымі перамогамі, гэта ўвогуле даволі глупа. Яно заўжды цягне назад, яно не дае штуршку перад, і таму зараз мы будзем займацца гэтай працай, я буду займацца рэгіёнам. На першай сесіі з'езду таксама вылучылі новы склад сойму, у які ўвайшлі 19 чалавек і нават прагаласавалі паіменна. Але канчаткова склад сойму будзе прыняты на другой сесіі 10 кастрычніка. Што да сённяшняй сесіі, заснавальнік маладога фронту Павел Севярынец падсумаваў. Уражанне такое, што малады фронт адштурхнуўся ад дна. Апошнія гады сядзеў у засадзе па партызанску, а зараз, зважаючы на агульны ўздым беларускага руху, на тысячы людзей на стадыёнах, на канцэртах, вышыванках, моўных курсах, малады фронт адраджаецца. І сённяшняя дата, 12 верасня, на мой погляд, увойдзе ў гісторыю маладога фронту, канкрэтна як дата адраджэння маладога фронту. Праз месяц другая сесія з'езду, ўжо зараз мы бачым натхненне, ўжо зараз мы бачым новых людзей, якія гатовы працаваць у Менску рэгіёна. Таму я думаю, што гэта адраджэнне МФ. С таким настроем поделился с нами Павел Севярынец. Якія палітычныя вынікі пікету, наладжанага 10 верасня ў Менску Міколам Статкевічам? Наколькі імаверная масавая няяўка на выбары? Ці зможа апазіцыя спыніць працэс збліжэння ў развязу і афіцыйнага Менску? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і публіцыст і паліттэхнолог Александр Феадута. Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Чым адметны старт агітацыйнай кампаніі? Гэтую тэму працягваюць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды. 10 верасня Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 4 кандыдатаў у прэзідэнты. Чаму на гэтую працэдуру не прыйшоў Александр Лукашэнка? Чаму з'явіліся адразу 2 спарынг-партнэры дзейнага кіраўніка дзяржавы? Як ацаніць 2 тактыкі апазіцыі падчас цяперашняй кампаніі? У экспертызе свабоды гэтую тэму абмяркоўваюць палітолог Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Падчас мінулых выбараў, за выключэннем 2010 году, дзяжурным спарынг-партнёрам Лукашэнкі быў Сергей Гайдукевіч. Гэтым разам у такой ролі з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт Мікалай Улахович. І наколькі можна меркаваць, першапачаткова планавалася вылучыць нават 3 спарынг-партнёраў, маю на ўвазе Віктара Цярэшчынку. Чаму ў гэтым сэнсе мяняецца сцэнар уладу? Спадарчаўсу. Цярэшчынка, ён, канешне, спарынг-партнёр, але мы бачым, што яго не зарэгістравалі. Я думаю, што на гэта паўплывалі тыя спробы пазіцыянавання Цярэшчынкі, якія назіраліся ў часе збору подпісу, гэта заявы пра адзіны статус беларускай мовы, як адзінай дзяржаўнай вышыванкі, апранутыя на зборшчыкаў подпісу, і тое, што Цярэшчынка сярод усіх кандыдатаў адзіны эканаміст. Мы памятаем, як у 2010 годзе ён казаў пра тое, чаму беларуская мадэль эканомікі кепская. І ў гэтым сэнсе, напэўна, ён быў не самым зручным спарінг-партнёрам, у адрозненне ад такіх кандыдатаў, як Улахович, на фоне якога, і Гайдукевіч выглядае, ведаеце, сапраўды апазіцыянерам. Улахович для мяне сапраўды цікавая фігура, это тое, што ёсць новае на гэтых выбарах, это падкрэслена лаяльны кандыдат, які вылучаецца ў падтрымку дзеючага прэзідэнта. Это тое, што скіроўвае беларускую мадэль выбараў ад такой маніпуляцыйнай, да, цалкам дэкаратыўнай, як мы назіраем, напрыклад, у Узбекістане, дзе таксама вылучаюцца розныя кандыдаты, яны спаборнічаюць паміж сабой, хто больш кампліментаў дзеючаму кіраўніку адвесіць. Усі Лахович у гэтым сэнсе такой спарінг-партнёр нового ўзроўню.

Новых подей.